Babil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Burası İstanbul Radyosu. Aziz dinleyiciler, Orhan Avşar İdaresi'ndeki Radyo Tango Orkestrası bugünkü programına başlıyor. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına Orhan Afşar'ın bir İstanbul Radyosu programı kaydıyla başladık. 1950'li yıllarda tango deyince akla hemen Orhan Afşar gelirmiş. Orhan Afşar 1913'te İstanbul'da doğar ve hemen sonra babasının işi gereği Buenos Aires'e taşınırlar. 22 yaşına kadar orada yaşar. Tango ve bandoneonla da orada tanışır Orhan Afşar. 1937 yılında İstanbul'a ailesiyle birlikte döner. Bir tango orkestrası kurar ve aynı zamanda İstanbul Radyosu'nda da her cumartesi 12'de Arjantin tangolarını anlatır, çalar ve dinletir. 1938'de Eduardo Bianco Tango Orkestrası dünya turu kapsamında İstanbul Saray Sineması'na bir konser için gelir. Grubun bandoneoncusu çekip gidince organizatörler Orhan Afşar'ı maestro'ya önerirler ve Bianco Afşar'ı çok beğenir. Birlikte 1940 yılına kadar çalışırlar. İşte Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde konserler verirler. Sonra Orhan Afşar ülkesine döner ve uzun yıllar tango müziğine hizmet eder. Evlerdeki tek eğlencenin radyo olduğu 1950'li yıllar İstanbul'un altın yılları. Yani eğlence yerlerinin Paris ile yarıştığı, işte erkeklerin smokin, kadınların tuvalet giyerek gece kulüplerine gittiği yıllar. Fakat gün gelir bu altın yıllar geride kalır. İşte insan kalitesiyle birlikte müziğin kalitesi de düşer. Orhan Afşar gibi değerli müzisyenler işsiz kalır. Yıllarca orkestrasıyla değer kattığı TRT'de programı kaldırılır. Çok sıkıntı çeker. Nihayet talimhanedeki Tayga Bar'da bir iş bulur. İşte biraz müzik yapar ve utana sıkıla bazen de teşrifatçılık yapar. 47 yıl önce 2 Şubat 1974'te Tayga Bar'dan sabaha karşı çıkar. Evine gitmek için yürüyerek talimhaneden Dolapdere'ye iner. Dolapdere'den Feriköy'e çıkan yokuşta ölüm onu gelir bulur. Bir kamyonun altında kalır ve hayata veda eder. Bir radyo söyleşisi kaydını dinledim geçen gün. Orada körüklü çalgıların yeteneklerinden, adeta tek başına bir orkestra olduğundan ama Türkiye'de değerinin pek de bilinmediğinden bahsediyordu büyük maestro unvanlı Orhan Afşar. Bugün Türkiye'de akordiyonun tarihine girmeyeceğiz ama bazı isimler var ki yani onları anmadan da geçmek istemedim. İşte Fehmi Ege, Necdet Koyutürk, Agop Bakyüz, Rıfat Şanlıer, yani yaşayan büyük usta Edvard Aris ve belki de en önemli isim koca bir ömrü Beyoğlu'nda, Çiçek Pasajı'nda akordiyonuyla ve kedileriyle geçiren Madame Anahit. Belki onlar da tıpkı Orhan Afşar gibi yaşadıkları dönemde çalgılarının gereken önemi görmemesine üzüldüler, hayıflandılar. Bütün bu isimleri zaman içerisinde akorder ile birlikte açık radyoya taşımak istiyoruz. Aradan yıllar geçse de Türkiye'de körüklü çalgıların, akordiyonun değerinin bugün de tam olarak anlaşılamadığını söylemek pekala mümkün. Ben zaman zaman programımda akordiyon müziklerine yer veriyordum. Geçtiğimiz Ocak ayında akordiyonu, körüklü çalgıları Türkiye'de hak ettiği yere taşımayı amaçlayan Akorder'in kurulduğunu öğrendim ve ben de derneğe üye oldum. 25 Ocak Pazartesi günü Türkiye'nin ilk akordiyon derneği, Akorder'in kurucu üyeleri Aziz Ali El Yavuttu, Cengiz Berkün, Ahmet Gezer, Muammer Ketencoğlu, Gülferiz Başyiğit ve Canan Tulberk ile birlikte Uluslararası Akordiyon Konfederasyonu Başkanı Frederic Deschamps, Başkan Yardımcısı Raymond Bodle ve Genel Sekreter Anna Bodle'ı Babil'den sonra da ağırlamış, sohbet etmiş, akordiyon ezgileri dinlemiştik. O gün programın sonunda Akorder'in genç ustalarını 22 Şubat'ta Babil'den sonraya konuk etmeyi de konuşmuştuk. Bugün programda Akorder'in genç ustaları Ziya Serkan Doğan, Emre Kuyumcu, Deniz Eren Torun, Muratan Turan, Gülşah Sargın Kaptaş ve Furkan Temur program konuğum oldular. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş bulduk. Ziya Serkan Doğan'a sorarak başlamak istiyorum izin verirseniz. Hadi. Kısaca müzikle, akordiyonla ilişkinden bahsederek başlayalım mı Serkan? Merhabalar tekrar Ercüment abi. Akordiyonla ilişkim, ben 2001 yılında İstanbul'a gelmeden önce halk oyunlarıyla ilgileniyordum. Kafkas'tan da halk oyunlarıyla ilgili. O süreç içerisinde tabii ki bize enstrümanla birlikte eşlik eden abilerimiz bu anlamda bize çok örnek oldu. Böylelikle ilk defa akordiyonun Kars-Kafkas yöresini öğrendiğim zamanlarda o zaman görmüştüm ve sesi o zaman bana çok güzel gelmişti. Bununla beraber ben de yaklaşık 16 olabilir, belki daha küçük de olabilir. Hı hı. Evet. Ve böylelikle akordiyona başladım. Tabii ki bir ilk akordiyonumu da şeyden aldım, Ahmet abiden aldım, Oğuz Müzik'ten aldım. Tabii ben normalde de profesyonel dansçıyım, hem eğiticiyim, hem koreografım, hem de müzisyenim. Ama daha çok dansla daha çok böyle haşır neşirim. Sakarya'da meslek olarak yaşıyorsun değil mi? Evet, Sakarya'da bir dermişiyorum. Burada ayrıca Kafkas Dans Atölyesi adı altında bir sunum var. Aynı zamanda müzikle ilgili de beraberinde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Aslında akordiyonu uzun süredir çalmama rağmen son 6-7 aydır biraz daha bende yeri daha da farklı bir hale geldi. Daha böyle değerlendi. Bu da işte bir garmonla beraber garmon icra etmeye başlayınca. Evet, gürcü garmonu da çalmaya başladım. Yoktu bende. İşte son 6 aydır elimde artık gürcü garmonu da var. Böylelikle akordiyonun ve garmonun böyle daha böyle güzel çalımıyla alakalı olarak böyle bayağı bir yoğun bir çalışma temposuna girdi. Böylelikle ilişkimiz o zamandan bu zamana kadar devam ediyor akordiyonla. Peki biraz derneğin kuruluş hikayesinden bahseder misin Serkan? Yani neden bu derneği kurma ihtiyacı duyuldu? Aslında derneğin kuruluş hikayesi tamamıyla Ali abiyle alakalı. Onun bir hayali varmış ve bu hayali sağ olsun bizi de ortak etti. Akordiyon derneğinden bahsettiği zaman Ali abi bana, ben de düşündüm, evet dedim, yani böyle bir dernek yok Türkiye'de. Bir sürü akordiyon çalan insan var ve bence çok güzel bir fikir. Ve bu biraz daha benim bu enstrümana sevgimi arttırdı ve daha çok bir amaç bize verdi Ali abi bu anlamda. Akordiyon Derneği bu anlamda bizim için çok güzel bir amaç oldu. Yani biraz sürpriz de oldu benim için aslında. Ali abinin vasıtasıyla onun da derneği beraber kuralım gibi söylemesiyle başladık yani derneği kurmaya. Derneğin hedeflerinden söz eder misin kısaca? Yani örneğin bir yarışma var sanıyorum yakın zaman içerisinde, evet, değil mi? Yarışma var. Yarışma 1-18 Mayıs tarihleri arasında olacak. İlk hedefimiz bu. 20 Nisan'a kadar da başvuruları olacak. Derneğin tabii ki Tek hedefi de bu değil. Asıl hedefi aslında akordiyonun Türkiye'deki yerini eskisi gibi hani popüler hale gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama amaç yaylaştırabilmek. Bu enstrüman çok güzel bir enstrüman ve herkesin bu enstrümanın ne kadar güzel olduğunu yaygın hale getirmeye çalışmak. Bunun dışında festivaller tabii ki yapmak amaç Türkiye içerisinde olsun, yurt dışı festivallere katılmak olsun. Uluslararası yarışmalar var bu anlamda. Uluslararası yarışmalara da tabii burada umarım iyi akordiyoncular gönderebiliriz. Peki, zaman içerisinde bu ulusal yarışma yapılacak demiştin Mayıs ayı içinde. Hangi kategorilerde yarışacak katılanlar? Kategorilerle ilgili olarak Türkiye'de kategoride yapmak biraz bu tartışmasını da yapmıştık. Biraz güç gibi geldi bana. Ama tabii değerlendirme olacaktır. Ne kadar hani klasik akordiyon çalan kişi var ya da kaç kişi Kafkas Garmoni'yle girecek bu yarışmaya. Aslında bununla tam olarak kategoriler ne olacak? Evet, konuşmaya devam ediyoruz. Peki, jüride ünlü isimler de var. Biraz da onlardan söz eder misin? Yani sanıyorum uluslararası evet, jüri olacak. Türkiye'den de var Arisi'de isimler. Evet, Frederic Duchamp var en başta. Ondan Federasyon sonra bu Fransa'dan. Evet, Federasyon Başkanı Frederic Duchamp. Raymond Bedel İngiltere'den, Bodel. Angel Marino Bulgaristan'dan. Katerina Lekka Yunanistan'dan ve epey bir aslında 30-35 tane jüri mevcut. Türkiye'den de önemli isimler var. Türkiye'den de var. Arisi hatırlıyorum. Emre keza jüride, ben keza jürideyim. Cengiz Berk'ün jüride. Aziz Hocam. Edward Aiz jüride aynı şekilde. Sayamadığım daha bir sürü isimler var hatırlamıyorum. İnternet sitesinde de zannedersem hepsinde yazılı. Şöyle bir internet sitesi adresini buradan tekrarlayalım mı? Katılmak isteyenler nereden başvurabilirler yarışmaya? Evet, katılmak isteyenler www.akorder.com adresinden girerek orada gerekli bilgileri bulabiliyorlar. Hem katılım tarihi, süresi ve yarışmanın yapılacağı tarih orada yazıyor. Jüriler de aynı şekilde ayrı bir bölümde hepsinin isimleri yazıyor bu şekilde. Peki bu yarışma için sponsorlar da arandığını biliyorum. Bu konuda bir gelişme var mı? Yani sponsorlar da isteniyor. En son bir kadarıyla bir Zuhal Müzik zannedersen şu an sponsor. Onun dışında bir sponsorumuz oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama ilerleyen zamanlarda olacağını düşünüyorum. Peki. Bunun için çalışmalar sen... Senden bir şarkı dinleyelim mi? Sen anons eder tabii misin çalacağın ezgiyi? Çalacağım ezgi Gürcü halk danslarında da kullanılan Daisi. Bu Daisi parçamız bir saray dansında icra edilen bir müzik. Saray dansı olarak geçiyor. Peki, Daisi. Çok teşekkürler. Ziya Serkan evet. Doğan'dan dinliyoruz. Thank you. Emre Kuyumcu'ya birkaç soru sormak istiyorum. Önce sizin hani bir müzik ve akordiyonla ilişkinizden söz edelim isterseniz. Sonra ben birkaç soru da sormak istiyorum ayrıca. Evet, müzik ve akordiyonla alakalı ilişkim tamamen ailemin, ailem aracılığıyla geliyor. Çünkü ben Kafkas kökenli olduğum için çok küçük yaştan itibaren mızıka sesiyle büyüdüm. Aile içi toplaşmalarımızda, eğlencelerimizde, meclislerimizde genelde hep mızıka olurdu. Rahmetli amcam sürekli mızıkasını yanında gezdirirdi, hatta akordiyonuyla mızıkasını. Mızıka dediğim bu diatonik akordiyon, herkes mızıkası diye de geçer Türkiye'de. İşte Hohner, tek sıralılar. Amcam her gittiğimiz yerde mızıkasını çıkartıp çalıyordu. Onun sayesinde biz de sürekli kulak dolgunluğuna eriştik. Onun çocukları, ben, kardeşim, ailecek. Ardından 7-8 yaşlarındaydım galiba, yanlış hatırlamıyorum. Amcam bana bir gün ufak bir tane garmon getirmiş. Kendisinin Kafkasya'dan edinmiş olduğu Adige garmonu. Bunu sana bırakacağım dedi. Bir hafta ben gelene kadar, bir hafta sonraya kadar bunu öğreniyorsun, bunu çalıyorsun. Ben geldiğimde senden ilk melodiyi dinleyeceğim dedi. Ben de bir yandan tabii ki ona duyduğum saygıyla, hani acaba ayıp olur mu çalamasam edemesem falan derken, son günde çıkardım. Çalmayı son günde, hani ufak bir melodi öğrendim. Şimdi körüğü açmaya çalışıyorum, gücüm yetmiyor. Körüğü açmadan tuşlara basıyorum, ses çıkmıyor. Piyano gibi, klavye gibi değil. Ağızlı kelam çok kısa sürede akordeon çalmayı öğrendim. Ardından derneklere gittim. Tabii ki düğünler, dernekler, bizim kültürümüzün olmazsa olmazı eğlence ortamlarında sürekli bu enstrümanın olması ve çalınması beni tamamen akordeonu öğrenmeye teşvik etti. Aynı zamanda da ben de Serkan Doğan gibi Kafkas halk danslarıyla uğraşıyorum. Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum, halk oyunları bölümünden. Tabii ki akordeon genelde Türkiye'de ve birçok yerde, Balkanlarda, Kafkaslarda genelde dans müziklerine daha çok eşlik eden bir enstrüman. Sadece tek başına da değil, kültürel dansların, halk danslarının içerisinde de bulunan bir enstrüman. Dolayısıyla kendi kültürümde de bunu gördüğüm için oldukça hevesli ve istekli bir şekilde başladım. Bu şekilde de devam ediyorum. Devam ediyorsun. Şöyle bir şey sorayım Emre. Bu hani akordeon dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde, yani müzik eğitiminin her aşamasında yer alıyor. Ama hani sanıyorum bu ülkemizde henüz bu çapta değer kazanmış değil. Yani nedir Türkiye'de körüklü çalgıların durumu? Yani konservatuvarlarda bunun eğitimi veriliyor mu? Maalesef konservatuvarlarda bunun eğitimi verilmiyor. Şöyle ki henüz herhangi bir ana sanat dalı olarak, akordeon çalgısı olarak görünmüyor konservatuvar eğitimlerinde. Ancak sertifika programı şeklinde oldu. O da Aziz Ali hocamın sayesinde oldu. Kendisi birçok konuda öncülük yapmaya çalıştı gerçekten bu konuda. 2 senelik bir eğitim yılı oldu özel bir üniversitede. Sertifika programı yapıldı. Ayrıyeten Türkiye'de genelde zaten akordeon dersleri dernekler aracılığıyla hobi kursları şeklinde oluyor. Usta-çırak ilişkisi şeklinde öğreniliyor veya işte kulaktan dediğimiz, alaylı dediğimiz, hani benim gibi aile kültüründen, çevre kültüründen etkilenerek öğrenim gerçekleşiyor. Ama herhangi akademik anlamda şu anda Türkiye'de ana sanat dalı olarak akordeonun henüz eğitim durumu söz konusu değil herhangi bir üniversite. Sanıyorum bu akorderin kuruluşunda böyle bir amaç da var değil mi? Yani akordeon ve körüklü çalgılar akademisi projesi var, yani konuşuluyor. Kesinlikle bu önümüzdeki en önemli, en büyük amaçlardan bir tanesi. İlk başlarda ilk sıralara yazdığımız amaçlardan biri bu. Gerçekten bu konuda aramızda bize destek olacak, yardımcı olacak akademisyenlerimiz de var, hocalarımız da var. Hem onların sayesinde belli bir yerlere gelmek, hem de biz de aynı zamanda kendimizi akademik anlamda eğitmemiz lazım, eğitmen olabilmemiz lazım. İşte yüksek lisansı vesaire tamamladıktan sonra eğer bununla alakalı bir çalışma yapılacak olursa da eğitmen olarak bu işin içerisinde de olmamız gerekiyor. Bu eğitmenleri de yetiştirecek olan akorder. Akorder bünyesinden çıksınız. Çok güzel. Peki o zaman senden de bir akordeon ezgisi dinleyelim mi? Sen anons eder misin çalacağın ezgiyi? Şöyle söyleyeyim. Bu ezgi benim normalde aslında kendi home stüdyomda çalışmış olduğum 2 tane parça. Bu parça üzerine bir proje yapıyorum. Özellikle apaz müzikleri üzerine bir proje yapıyorum. akordiyonun çok seslilik özelliğiyle alakalı bir şey. Bizim kültürümüzde olan birçok enstrüman, işte yaylı, telli çalgılar vesaire, bunların hepsinin akordiyonda partisyon olarak yazılıp çalınabileceğini düşünüyorum ve bununla alakalı da ufak bir çalışma yaptım. Çalışmamın ufak kısımlarından iki tane parça dinleteceğim. Buyurun. Tamam. O zaman dinliyoruz. Emre Kuyumcu'dan birbirine bağlı iki ezgi dinledik ve ardından Deniz Eren Torun Kırım Bahçesaray kaytarmasını yorumladı. Deniz, sen de söz edebilir misin? Yani müzikle, akordiyonla ilişkin nasıl başladı, nasıl devam ediyor? Akordiyonla ilişkim yani böyle 2003-2004'lü yıllarda ilkokul öğrencisiydim ben. Bizim akordiyon, ben Artvin Gürcüsüyüm. Bizim kültürümüzde zaten vardı, eğlencelerimizde, düğünlerimizde zaten. Ben çok hoşuma gidiyordu. Hem sesi hem tipi, yani çok güzel güzel bir enstrüman. O yüzden keşke çalabilsem falan diye düşündüm. Hı hı. Ondan sonra böyle akordiyon da vardı evde, böyle küçük 40 bas. Onunla yani çalışmalara başladım yavaş yavaş. Böyle tabii az önce Emre Üstadımızın anlattığı gibi... O yaşta biraz zor oluyor tabii akordiyona çalmak. Körü çekmezsen, tuşa basmazsan ses çıkmıyor öyle. Yani yavaş yavaş o senkronizasyonu tutturmaya çalıştım. Tabii bizim dönemimizde yine Artvin'deydik. Burada akordiyon eğitimi. Şafşat doğumlusun değil mi sen Artvin? Evet, Şafşat doğumluyum. 1994. Artvin'de geç halim lisans öğrencisiyim ama. Peki o ben... zaman şimdi senden bir ezgi daha dinleyelim mi? Deniz sen anons eder misin? Edremit'in gelin adlı bir türküyü dinleyelim o zaman. Tamam. Deniz Eren Torun'dan Edremit Gelinini dinledik. Bugün Emre Solmaz aramızda yok ne yazık ki ama yani diğer genç arkadaşlarım gibi Emre'nin de müzikal özgeçmişine bakınca oldukça parlak. Yani önce bağlamayla başlamış müzik hayatına. 8 yaşında halk danslarıyla uğraşmış. İlk sahne deneyimini Artvin Halk Oyunları ekiplerinde çalışarak edinmiş. 2016'da Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'na girmiş ve işte birçok dinletide ve konserlerde görev almış burada. Yine üniversite yıllarında TRT'nin açtığı Gençlik Korosu sınavını kazanmış ve 2 yıl Gençlik Korosu'nda çalışmış. Müziklere ilgili Gürcü müzikleri ve dansları üzerine araştırmalar yapıyor. Festivallerde de görev almış. İşte birçok sanatçıya konser ve stüdyo kayıtlarında eşlik etmiş. bir Karadeniz grubu kurmuş. İşte Karadeniz'de yaşayan halkların şarkılarını araştırıyor, seslendiriyor. Bir yıl kadar özel bir okulda piyano öğretmenliği yapmış. Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Kafkas halklarının danslarını sergileyen ekibin şefliğini yürütüyor ve işte garmon ile bu gruba eşlik ediyor. Aynı zamanda kendi stüdyosunda müzik düzenleme çalışmaları da yapıyor. Keza yine Mustafa Yavuz Demir de Emre ile birlikte çalışan, o da yine Artvin doğumlu, 1998 doğumlu bir arkadaşımız. O da katılamıyor, yani yaşadığı yerde internet bağlantısı ne yazık ki yok. 16 yaşında akordeonla başlamış o da müzik hayatına. 2017'de Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmiş. Tabii küçük yaşta köyde, yaylada dedesinin akordeonu ile çaldığı ezgilerle büyümüş. Emre ile birlikte çalışıyorlar çoğu zaman ki liseden beri arkadaşlar. İşte 16 yaşında az önce söylediğim gibi dedesinin aldığı akordeon ile müzik hayatına ilk adımını atmış. O da yine birçok deneyimleri olmuş bu genç yaşına rağmen. Şimdi ben izin verirseniz piyanoda Emre Solmaz'ın, akordeonda Mustafa Yavuz Demir'in yer aldığı bir ezgiye yer vermek istiyorum. Begonvil. Piyanoda Emre Solmaz, akordeonda Mustafa Yavuz Demir, Begonvil isimli eseri seslendirdiler. Şimdi sevgili Gülşah Sargın'a söz vermek istiyorum. Müzik hayatından biraz söz edebilir misin Gülşah? Merhabalar. Benim de küçük yaşlarda Kafkas kökenli bir ailede yetiştim. Dernekler vasıtasıyla akordeonla tanışmam gerçekleşti. O zamandan özellikle hatırladığım, elimizi uzattığımız her yerde bir akordeon olması dernekte. Benim için çok yabancı olmayan bir enstrümandı, fakat öğrencilik ve profesyonel eğitim olarak üniversitede sanıyorum ilk defa açılmıştı ana sanat dalı olarak. 4 yıl sürdü. Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde klasik müzik eğitimi aldım. Orada piyano ve akordeon ana sanat dalı değişimli olarak. O şekilde mezun oldum. Tabii aslında akordeonun hayatımdaki en büyük etkisini staj yaptığım yıl fark ettim. Çünkü eğitim müziğinde akordeonun yerinin her zaman çok farklı olduğunu biliyoruz. Okul çalgıları dersi adı altında da okutulmuştu üniversitede. Fakat staja gittiğimizde tüm arkadaşlar hazırlandık. Herkes enstrümanını çalacak ve çocuklara bir şarkı öğreteceğiz. Orada anladım ki ayaklı bir orkestraya sahipsiniz artık. Ve gerçekten çocukların da buna çok ilgi gösterdiğini gördükten sonra akordiyonun yeri hayatımda ve öğretmenliğimde çok daha büyük yer kapladı. İnanılmaz bir şey. Yani çok sesliliğin de müzik eğitimindeki yeri çok önemli. Dolayısıyla okul öncesinden tutun herkese hitap eden bir enstrüman. Ve ben de sahnelerde özellikle Aydın Yavaş Akordeon Orkestrası'nda bas bölümünde çalarak uzun yıllar bulundum. Onun dışında Kafkas müziklerini kendimce icra etmeye çalışıyorum. Çünkü ustalarımız da var burada. Onun dışında klasik müzik eğitimim olduğu için de kendimce yine performanslarıma devam ediyorum. Akorder'in kurulmasıyla inanılmaz umutlandım ve çok mutluyum. Sevgili büyüklerimizle, inanılmaz virtüözler, çok değerli insanlarla tanıştık. Ve buradan da alıp hem eğitmenliğimizde hem müzisyenliğimizde çok güzel zamanlar geçireceğimizi umut ediyorum ve düşünüyorum. Giderek de çoğalacağız diye umuyorum ben, değil mi? Sizin gibi genç insanlar üstlenip götürecekler bence derneği. Peki şimdi senden bir şarkı dinleyelim mi? Sen anons eder misin? Tabii. Fransız besteci Erik Satie'nin Ginosian No. 1'ini seslendirdim. Murathan Turan'a, hocam siz de biraz bahseder misiniz? 1991 doğumlu genç bir akordeon sanatçısısınız. Yani müzikle ilişkiniz nasıl başladı? Bugün ne yapıyorsunuz? Derneğe dair şeyiniz nedir, düşünceleriniz? Öncelikle iyi akşamlar. Bu programı bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Müzikle tanışmam babam vesilesiyle. Babam Türk Halk Müziği sanatçısı, Kültür Bakanlığı'nda, aynı zamanda araştırmacı, yazar, Türk Halk Müziği değerleme kitabı yazıyor. Onun vesilesiyle bir nevi müziğin içine doğdu. Halk danslarıyla başladım ben de müzik hayatıma. Daha sonra babam beni şey gönderdi, polifonik korolara gönderdi. Orada biraz piyano aldım. Sonra ben piyano çalmak istiyorum dedim. Konservatuar sonuna girdim. Kitap keman bölümüne aldılar. 3 sene keman okudum. Lisede bestecilik okudum. İstanbul'da yurt dışına gittim, Belçika'ya. Orada müzik kuramı, müzik teorisi alanında eğitim gördüm. Sonra İstanbul'a geldim. İstanbul İTÜ'nde de yine müzik program alanında yüksek lisans yaptım. Yenice mezun oldum. Akordiyon ile de yaklaşık bundan 10-11 yıl önce bir meraktan dolayı aldım. Aslında benim Kafkas ya da bir de Balkan bağlantım yok. Doğma büyüme Ankaralıyım. Annem Erzurumlu, babam Elazığlı. Bir meraktan başladım ve piyano da çaldığım için tabii ona adapte olmam daha kolay oldu. Zor bir, en azından temel anlamda zor bir öğrenme sürecim olmadı. Kendi kendine çalabildiğim piyano vesilesiyle. Yurt dışındayken bir eğlence müziği topluluğundaydım ve orada grup arkadaşlarım Bulgaristan romanlarıydı. Bir tanesi Maestro Radi Kazakov, Ivo Popozov'un orkestrasının, onların vesilesiyle Balkan müziğine ve Balkan stilinde akordiyona ilgim başladı. Ve yurda döndükten sonra da kayıtlar dinleye dinleye Balkan stilini öğrenmeye çalıştım. Şey sorabilir miyim Murat'a? Yani dünyanın hemen her yerinde, yani çok kültürde akordiyonun yaygın kullanıldığını görüyoruz. Yani bunun nedeni nedir sence? Yani diğer çalgılara göre avantajları nedir akordiyonun? Akordiyon birçok açıdan ne derler, biricik bir enstrüman, yani şahsına münhasır bir enstrüman. Birincisi tek kişilik orkestra değil mi? Tek kişilik orkestra, yani mobil bir çalgı, mobil bir tuşlu çalgı. Aynı zamanda tuşlu çalgı olmasının yanı sıra kendi kendine dediğiniz gibi yetebilen tek kişilik bir orkestra. İşte teorik açıdan işte bas, ezgi ve eşlik elementlerini bir arada bulunduran ve tınısı da çok değişik, rahatlıkla ayırt edilebilen bir çalgı. Avrupa'da, yani, Amerika'da, ondan sonra Balkanlar'da, birçok yerde, Pasifik ülkelerinde, Avustralya'da, dünyanın her yerinde. Evet. Birçok türü var değil mi akordiyonun? Yani kendi köken, tarihsel köken itibariyle ta Çin'de bile şeyleri var, ataları olduğunu okumuştum. Yani böyle bir çalgı ve çok çok özel bir çalgı, çok böyle kendini çekici bir çalgı. Öyle. Peki senden şimdi bir ezgi dinleyelim mi? Sen anonsunu yapar mısın? Tabii ki. Biz bu birazdan dinleyeceğimiz şarkıyı ben çalgısal bir düzenleme yaptım. Arkadaşlarımla pandemi sürecinde teker teker kaydettik. İnternet ortamından bir araya getirdik ve işte ses editlemesine vesaire yaptık. Bu bir Bulgar halk şarkısı, adı Brala Momaruja Çvete. Yani anlamı genç kız bahçeden gül toplar. Bir çok güzel bir halk şarkısı. Çok güzel. Şey, Kaval'da Yorgi Dobrev. Kaval'da Yorgi Dobrev. Kontrabasta kim var? Kontrabasta yine kadim arkadaşım Kutay Öztürk var. Peki. O zaman sizden dinliyoruz. Thank you. Furkan Temur, şimdi sana sormak isterim. Yani müzikle ilişkini, akordiyonla başlayan ve bugün süren ilişkinden biraz söz eder misin bizlere? Evet, ben 2012 yılında, 2011 sonlarına doğru lise yıllarındayken Sivas'ta Kuzey Kafkas Kültür Derneği'ne gitmeye başladım. Aynı zamanda ekipte de dans ediyordum. Bu süreç içerisinde akordeona bir ilgim olmaya başladı. Sonrasında bir akordeon edindim ve işte dans müziklerimizi, genellikle Kuzey Kafkasya'daki çalınan birçok müziği öğrenmeye başladım. Sonrasında 2015 yılı itibariyle İstanbul'a üniversite için geldim. Burada Yıldız Teknik Üniversitesi'nde metalürji malzeme mühendisi okuyorum. Aynı şekilde orada da dans ekiplerinde müzisyenlik yaparak devam ediyorum. Üniversite ikinci sınıfta İtalya'ya Erasmus için gittiğim süreç içerisinde akordeon tamiratı için bir eğitim alma fırsatı buldum. Ve o süreçten bu yana hem tamirat hem imalat hem de müzisyenlikte hayatımı sürdürüyorum. Bu sene umarım öğrencilik biterse daha rahat ilgileneceğim diye düşünüyorum. Peki, Türkiye'ye özgü, yani burada üretilmiş bir akordeon markamız yok değil mi? Evet, henüz yok maalesef. Yani, peki bu mümkün mü? Yani Türkiye'deki bilgi birikimiyle, yani teknolojik olanaklarla bu yapılabilir mi, üretilebilir mi? Tabii ki üretilebilir Türkiye için ama ancak şöyle bir durum var. Akordeon için dünyada çoğu fabrika %100 bir üretim yapıyor diyemeyiz. Yani hala belli başlı parçalarımız, belli başlı malzemeler için biz yurt dışına bağımlıyız. Bugün için başlasak bundan çok yıllar sonra yurt dışındaki standartlara erişmemiz mümkün. Ancak bu imkansız bir durum değil. Garmon için şu an mümkün. Tabii akordeona göre daha az kompleks olduğunu söyleyebiliriz bu enstrümanın. Ama akordeona üretiyorsun değil mi? Hatta biraz sonra dinleyeceğimiz Ezgi'yi kendi ürettiğin garmonla mı çalmıştın? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, evet. Geçen sene yaptığım garmonla çalmıştım. Peki bir şey sorayım sana Furkan. Bu yani enstrümanın kalitesinin hani bir müzisyenin başarısına etkisi üzerine ne söylemek istersin? Şöyle bir şey, yani bir enstrümanın öncelikle sizin ne yapmak istediğinizi tam olarak anlaması, ona elverişli olması gerekiyor. Burada bütün ekonomik problemleri bir kenara bırakırsak, yani mevcut içerisinde bulunduğumuz durumları bir kenara bırakalım. Bir enstrümanı çalarken belli bir seviyeye geldikten sonra sizin belli düzeyde ihtiyaçlarınız oluyor ve buna çoğu zaman Türkiye'de bizim çaldığımız akordeonlar, garmonlar cevap vermiyor. Yani önünüze bir engel oluyor aslında. Hani bir arkadaşınıza espri açıklamış gibi oluyorsunuz. İlk önce anlatıyorsunuz, o size bir geri dönüşte bulunuyor. Yani her parçayı çalamıyorsunuz. Bu sizden belli bir şey istiyor. Profesyonel, iyi kalite bir akordeonda siz aslında yapmak istediğiniz kapasiteye enstrüman sahip oluyor. Ve böylece aslında daha kompleks parçaları az kalitede bir akordeonla birkaç yılda erişebileceğiniz seviyeye iyi kalite bir akordeonla bir yılda erişebiliyorsunuz. Ve bu da sizin kariyerinizi etkiliyor. Peki Furkancığım, senden ne dinleyeceğiz şimdi? Bir anonsunu yapar mısın? Kendi ürettiğin garmonunu çalacaksın. Evet. Bir çeçen parçası çalacağım. Eski bir kayıt. Aslında bazı parçalarımızın bizim maalesef ismi olmuyor. Biz kendi aramızda kodluyoruz. Ramzan Paskayev'in icra ettiği bir parça. Ben de onu kendi yaptığım garmonla çalmıştım. Thank you. Furkan Temur'dan bir Çeçen ezgisi dinledik. Kendi ürettiği garmonla yorumladı bu ezgiyi. Babil'den sonranın sonuna geliyoruz sevgili arkadaşlar. Ben katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Son sözleriniz varsa programın son sözleri onları alabiliriz. Biz çok teşekkür ederiz Ercüment abi. Çok sağ olun programı davetiniz. Umarım akorder ile körüklü çalgılar ülkemizde hak ettiği yere gelir ve yani işte hep beraber bu yolda ne derler çaba sarf ederiz. Çok teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için. Çok teşekkürler. Sevgili dostlar, bugün Babil'den sonra da Türkiye'nin ilk akordeon derneği Akorder'in kurucu genç ustalarını ağırlamaya çalıştım. Bu programın ve bundan önceki Babil'den sonra programlarının kayıtlarını Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Programı yaşayan büyük usta Edward Aris'ten dinleyeceğimiz çok bilinen bir ezgiyle kapatmak istiyorum. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyorum. Esen kalın. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.